teníem l'acord amb dos partits polítics perquè en el ple d'investidura s'abstindrien, però com podeu comprovar, aquest acord per part d'un d'aquests partits polítics doncs s'ha anat a l'aigua. Jo encara no sé per què, perquè he parlat amb la persona representant d'aquest partit polític aquest matí i evidentment m'ha tirat pilotes fora i no ha fugit d'estudi, diguem-ho així. Bé, sembla ser que s'ha gestat aquest pacte i la nit, quatre bandes, seran Convergència amb l'alcaldia per part d'Unió, llavors la primera tinença d'alcaldia ho tindrà el Partit Popular, i també en aquest pacte hi entra Plataforma, que tindrà una dedicació exclusiva, i UDEM. Bé, nosaltres creiem que no només són ells qui han pactat això. Des del 25 de gener, els poders fàctics d'aquest municipi estan treballant en un pacte d'aquests per deixar-nos a fora nosaltres de l'alcaldia. I això passa perquè l'any 2007, quan ja vam tenir l'alcaldia nosaltres, doncs aquesta gent no va poder ficar el nas a l'Ajuntament. I per tant, no han volgut que això tornés a passar. Ja han estat treballant, nit i dia, mai més ben dit, doncs perquè això passés. I al final ha passat. Tothom té un preu i al final doncs es compren voluntats i les voluntats han sigut comprades i per això han arribat a aquest punt. Jo entenc que es puguin, o entenem que es puguin fer pactes d'aquest tipus amb multipartits doncs quan hi ha un objectiu comú, i us diré, per exemple, el que vam fer nosaltres el 2007, que l'objectiu comú era aturar el POUM. Aquell POUM va ser aturat, sortosament pel municipi, i se'n va fer un altre que es va aprovar aquesta legislatura doncs molt millor del que havia previst. Però no veiem ara mateix quin pot ser l'objectiu d'aquest pacte de multipartits que han fet. Com no sigui seri, com no sigui resoldre les seves expectatives que tenien creades sobretot algun regidor per interessos particulars i sobretot acontentar i afavorir doncs, a tota aquesta gent que darrere mà doncs, treballa doncs, perquè certs partits polítics estiguin governant a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Nosaltres d'aquesta gent per sort no en tenim. Som lliures en aquest aspecte i decidim les coses lliurement. Però altres partits no poden dir el mateix. És un pacte fet a última hora que encara no tenen clar quines regidories tindran cada un dels regidors que formaran part d'aquest pacte. Almenys així m'ho ha comunicat la que serà la propera alcaldessa d'aquest municipi. M'ha dit que us explicarien doncs, que han arribat a un acord, però que no us explicarien gaire res més perquè no tenien clar quines regidories portarien cada un. Però nosaltres, si per alguns ens sap greu, sobretot és per les 793 persones que van confiar en nosaltres doncs per tirar endavant aquest canvi que creiem, sincerament, que necessita el municipi. I ara això no podrà ser. Haurem d'esperar almenys 4 anys més. I per tant, creiem que és una llàstima que es perdi una gran oportunitat. Ens reafirmem que la nostra opció era la correcta i creiem que perquè hi hagi un canvi de veritat hauria de ser aquesta l'opció de govern a Castelló d'Empúries. I, evidentment, això els que governaran ara no és la seva opinió, ells en tenen una altra, però, esclar, ells tenen una opinió perquè ells, el govern del poble, la veritat és que els hi fa tan sols i en refar. Aquesta és la conclusió que hem arribat nosaltres. Si mirem qui hi ha Plataforma, home, veurem el senyor Gallego. El senyor Gallego busca un sou. El senyor Gallego té problemes econòmics particulars greus des de fa molts anys. El senyor Gallego ha demanat a tothom, per activa i per passiva, que ell vol estar a l'Ajuntament per cobrar un sou. El senyor Gallego va plegar de l'anterior equip de govern quan els hi va demanar una dedicació exclusiva. Per tant, ara la tindrà. Bé, per tant, ajudarà això a alleugerir la seva situació econòmica particular. Convergència i Unió. Bé, a part del poder pel poder, home, Convergència i Unió hi ha un regidor que durant 4 anys ha estat mirant tots els expedients d'urbanisme per ell treure en profit econòmicament la seva empresa. I ara aquest regidor, que és dels que més ha apretat, tornarà a estar a l'equip de govern, tornaran a mirar expedients d'urbanisme perquè la seva empresa se'n pugui afavorir. Això crec que la gent ho ha de saber, i la gent ha de saber doncs, per què hi ha determinada gent en política. D'UDEM no tenim res a dir. UDEM sempre ha jugat el seu paper, sempre ha dit el mateix, i per tant aquí nosaltres amb UDEM no hi tenim cap problema. Ells tenen la seva manera de veure la política, nosaltres la nostra, i ells no enganyen a ningú. I llavors hi ha el Partit Popular. El Partit Popular, nosaltres no ens creiem que estigui a l'Ajuntament per una tinència d'alcaldia i unes regidories. Creiem que aquí hi ha alguna cosa més. I, per tant, aquí sí que no podem dir què és això més que hi ha, però sí que sabem que hi ha alguna cosa més. El mateix Julià Genovés m'ha confirmat. Diu, aquí hi ha uns interessos ocults que no et puc explicar.